մեզ համար ամուրտի հիմնադրման օրը 2013 թվականի նոյեմբերի 24-ը, երբ Մոթեն Մերկոնյանի ծննդյան բարեդարձին նվիրված միջոցառման ժամանակ հենից հետ ունեցանք առաջին անգամ, այսինքն այսօր մեր համույթը 4.5 տարեկան է։ Մեկ տարի շարունակ մի խումբ պարասելներով ինքնակազմակերպում էինք և կազմակերպում էինք ազգային բարերի բարձրահասեր, նպատակ ունենալով հանրայնացնել ազգային բարերը Արցախում, և բարոսույց այդ ժամանակ Խովինար Ավետիսյանն էր։ Սակայն ամեն ինչ վերջացավ, երբ 2013 թվականի սեպտեմբերին Արցախ ժամանեց բարոսույց Սարգիս Պարսանյանը, և Սարգիսի գլխավորությամբ հիմնադրեցինք համույթը, սկսեցինք ավելի ակտիվ և ավելի լուրջ կերպով պարապել, սկսեցինք բաց դասեր կազմակերպել և նաև տարբեր ծրագրեր իրագործել։ Մասնավորապես այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ բաց դասեր ենք կազմակերպել և ձեզնից ոմանք հաստատ մասնակցել ենք այդ բաց դասերին։ Կարող եմ ասել, որ հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր մասնակիցներ կային և Ստեփան Այթերքում, և Շուշանում։ Սա մեր գլխավոր ձեռքբերումն է ու կարծիքով։ Մեր ամենակարևոր ծրագրերից մեկը զորամասերում ռազմապարերի դասավանդումն էր, որը իրականացվեց պաշտպանության նախարարության և մշակույթի ու երիտասարդության նախարարության համատեղ ծրագրով, նպատակ ունեինք ռազմապարերը մտցնել և ավելի մասսայական դարձնել զինված ուժերը։ Դրանով մենք նպատակ ունեինք բարձրացնել և զինվորների մարդական մեջքին, և նաև նրանց ավելի մոտեցնել ազգային արժեքին։ Բացի դրանից մենք կազմակերպեցինք դպրոցականների շրջանում ազգային բարերի օլիմպիադա, և նաև տեղեկացնել, որ մեր համույթի տարբեր անդամներ վաղուց և մինչև այսօր շրջանային արվեստի դպրոցներում դասավանդում են ավանդական բարեր, դրանով նաև աջակցելով մեր այն առաքելությանը, որ նպատակ ունեինք Արցախում տարածել ազգային բարեր։ Տեղեկացնեմ, որ Սարգիս Պարսանյանի գլխավորության մինչև 2015 թվականը գործեցինք, երբ Սարգիսը վերադարձավ Երևան, ելի մենք ինքնակազմակերպեցինք և համույթը չդադարեց գործել, իսկ 2017 թվականի սկզբին մշակույթի և երիտասարդության նախարարության հրավերով Պարսույթ Մանուկ Հարությունյանը միացավ մեզ, և մինչև հիմա գործում ենք նրա գլխավորությամբ։ Ի սկզբանե մեր համույթը Պարերի համույթ էր, սակայն շուրջ մեկ տարի է արդեն մենք ուշադրություն ենք դարձնում նաև ազգային երգին, և այս հարցում մեզ միացավ ժողովրդական երգի մասնագետ Մարատ Հարությունյանը, և Մարատի գլխավորությամբ արդեն փորձում ենք մեր սկզբնական քայլերը կատարել երգի ոլորտում։ Na'el v'n'kav v'yirah. մեկ օրպես ներդրենք, որ ազգային կարգի էին լրումություն։ Ազգային մարը նաև գտնվում է կենցաղում, մարորիայում, մեր հարսանիքների, մեր նշանդրերիների, մեր միջոցառումների ժամանակ ես կարծում եմ, որ առաջնահերթորեն պետք է պահենք մեր հայկական ավանդական պարերը։ Ինձ համար այսօր շատ ուրախ, միևնույն ժամանակ հուզիչ եւ հպարտ բան է, քանի որ երբ մենք ստեղծվեցինք, դժվարին այդ կազմակերպման, կադրերի հավաքման, խումբ դառնալու այդ դժվարին ճանապարհին շատ փորձությունների միջով ենք անցել, եւ եթե անկեղծ, ամեն մի խմբի չի տրված իր գոյության մի քանի ամսակում չունենա տարածքի, փորձի խնդիր, չունենալ տեխնիկայի խնդիր, չունենալ այլևայլ տարբեր խնդիրներ կազմակերպչական։ Միևնույն ժամանակ ոչ բոլոր խմբերին է հաջողվել այդ մի քանի ամսում ունենալ տարազներ, այն էլ երկու տեսակ եւ այն էլ այսպիսի որակի տարազներ։ Այս տեսանկյունից ես իմ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախկին նախարար տիկին Նարինե Աղաբալյանին։ Մենք էլ շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ պարոն Սերգեյ Շաբրեդյանին, մշակույթի նախարարության ողջ ազնակազմի, քանի որ այս թիմի աշխատանքի շնորհիվ է, որ ներքումը ունեցել է այն ձեռքբերումները, որոնք անհնար էր առանց աջակցության։ Ես ինքս անձնապես չեմ կարող չնշել Տողի արվեստի դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Բալայանի անունը, քանի որ իր համառության, իր հրավերների շարունակականության հետքերով է, որ ես ի վերջո եկա Արցախ եւ այս գործունեության մեջ իմ նման ունեցա։ Ցանկանում եմ նշել, որ այդ սկզբի դժվարին փուլից զգացի գործուններ եւ ունի մեկ այլ երկրորդ ավելի դժվար փուլ, ավելի ինստիտուցիոնալացման փուլն է, որի համար ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ներկա պարոսպից Մանուկ Հարությունյանին, ով դասիանի, որ պարացանքն է ավելացրել, ավելացրել է նաև բեմադրական լուծումները և ավելի ներկայանալի է դարձրել խումբը բեմից և ոչ միայն բեմից, և իհարկե ազգագրության բաժան մասը կազմող ազգային երգի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Մարաթ Հարությունյանին։ Բնականաբար մեր խմբի կորիզը հանդիսացող բոլոր անդամներին, ովքեր բեմում են և բեմում չեն, շնորհակալություն, բայց ինձ համար ազնապես երջանիկ պահ էր շատ, երբ նկատեցի, որ Տողի և Ճարտարի արվեստի դպրոցի երեխաները, աշակերտները, ավարտելով դպրոցը և Ստեփանակերտում ուսանող դառնալով միացել են այս խմբի։ Այսինքն իր ձևով, իր տեսակով խումբը դարձել է այս առումով մի յուրօրինակ հավաքատեղի, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Բառն ամենահիմնական նշանակություն ունեցող երևույթն է, քանզի ամեն գեղարվեստ բառի մեջ կպարտագրի։ Բառը, որպես շարժում, շատ կարևոր դեր ունի ապագա դպրոցական կյանքի գեղարվեստական շարժումի մեջ, որովհետև ցանկացած գեղարվեստ, ինչպես երաժշտությունը, քանդակագործությունը, ճարտարապետությունը շարժում է, և ամբողջ տիեզերքի կյանքը, միթե շարժում չէ։ Բառն ու մանուկը հոդվածում Կոմիտասն ասում է, մարդկային կյանքի աչքի զարնող երևույթներն մեկը բառն է։ Բառն արտահայտում է յուրաքանչյուր միազգի բնորոշ գծերը, մանավանդ բառն ու քաղաքակրթության աշճանը, քանզի մարդ բառում է ազատ կյանքով, սակայն բառնի տեսակ-տեսակ շարժումները ակամա մատնում են ներքինը։ Մեծ Կոմիտասի խոսքերը, իմ կարծիքով ամեն մի հայ պետք է այս խոսքերին աչալուր լինի, և ամեն մի հայ պարտավոր է վեր կաններ իր մշակույթը, կրել իր մշակույթը, որպեսի դառնալ լիարժեք։ Ազգային երեխա պարը մեր երակներում է, և ապրել առանց այդ ավիշի ակտիվացման արդեն հանցանք է մեր հոգնի, որովհետև այն ապահովում է մեր ներդաշնակությունը բնության հետ։ Վստահ եմ, կգտնվեն նաև բարերարներ, կլինեն հավանավորներ, ովքեր որ ուզենան կանգնել համույթի կողքին, բայց շատ կարևոր է պետական աջակցություն իրենք ունենան, քանի որ ամենադժվարը արդեն կատարված է և արդեն իրենք կայացել են որպես համույթ։ Սա ինքնության վերազարթոնքն է, և պարզապես առիթ էր պետք, մի քիչ աջակցություն, մի քիչ հնարավորություն էր պետք, և այդ վերազարթոնքը եղավ, զուգահեռ գործընթացներ էին, թե հասարակության շրջանում ազգագրական բարերի ուսուցումը, և թե արվեստի դպրոցների ստեղծումը, արվեստի դպրոցներում նաև ջուղի զարգացումը, այս ամենը բերեց վերջնական այս արդյունքին, այսինքն մի ուղղությամբ չի եղել աշխատանքը, և հենց սա է ապահովել արդյունքը այսպիսի։ Արդեն նաև հանրակրթական դպրոցներում է մտցվել ծրագիրը, և այս ուսումնական տարում արդեն մենք ունեցել ենք շուրջ 1 տասնյակ դպրոցներ, որտեղ արդեն ներդրվել է ազգագրական երկնոպարը։ Հաջորդ տարի էլ ավելի կավելաց շարունակվելու է, որովհետև ամեն ինչ կախված է նաև մասնագետներից, մասնագետներով պետք է կարողանանք ապահովել, հիմա ունենք հրաշալի նաև այս համույթը, որը կարող է նաև համալրել մասնագետների շարքը և արդեն դպրոցներում աշխատելով նաև տարածել։ 5 տարի առաջ եւ ամեն ինչ ինքը նոր էր գծվում, եւ դուք ակումբներում էիք, սպասում էիք այսպիսի արդյունքի։ Անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ ոչ, իհարկե մեծ ցանկություն կար տարածելու ազգագրական բարերը, ազգային երկնոպարը, բայց որ կունենանք այսպիսի արդյունք, չէ։ Ուղղակի մեր սկզբունքը հետևյալն էր, մենք փորձեցինք սկզբում դա ներդնել մեր գործող համույթներում, բայց հետո հասկացա, որ գործող համույթներում դա դժվար է ներդնել, որովհետև նրանք արդեն այլ ուղղությամբ են զարգացել, ճանապարհ անցել, և նույնիսկ մենք փորձեր արեցինք, նույն Ղարաբաղյան հարսանիքի փորձը եղավ, մենք ենք մեր սարերը համույթի վրա, նաև քոլեջում փորձեցինք, Փարի պետականում փորձեցինք, բայց հետո հասկացանք, որ պետք է նոր նախաձեռնություն, և հենց այդ նոր նախաձեռնությունը եղավ այս ինքնակազմավորված համույթը, որը այդ հանրային դասընթացների համար բաց դասերի ժամանակ հենց ի հայտ եկան այդ երիտասարդները, որտեղ այս ծրագրի իրականացման համար շատ կարևոր էր այդ գաղափարը կրելու հանգամանքը, և այս երիտասարդները բոլորը հենց այդ գաղափարի կրողն են, դրա համար ստացվեց։